ایک طالب العلم کے لیے چائے کا زیادہ استعمال کیسا ہے؟ طالب علم ہو یا استاذ یا کوئی بھی فرق، چائے جو ہے وہ گردے کے لیے نقصان دہ، اور کثرت سے استعمال تو ہر چیز کا نقصان دہ، اسی طرح چائے کا بھی استعمال مضر. اور آج کل گردے بہت زیادہ فیل ہوتے، آپ بھی سنتے رہتے ہوں گے، کیا مرید کے چائے کا کثرت استعمال بھی اس کا سبب ہو؟ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.